Псалом 49. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості, і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі, і думка серця мого – розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим? Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив повіки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили – домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине. Така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, – і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до Шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шеолу, він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому. Бо як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине.